Andrei Platonov. Afrodit. Seslendiren Akın Altan. Afrodit hayatta mıydı? Nazar Pomin, bu şüphe ve ümitle artık insanların ve kurumların değil, onlar Afrodit'in izine hiçbir yerde rastlanamadığı cevabını vermişlerdi kendisine. Doğanın, gökyüzünün, yıldızların, ufkun ve ölü nesnelerin kapısını çalıyordu. Yeryüzünde Afrodit'in hala nefes aldığını ya da göğsünün çoktan soğuduğunu ona gösterebilecek dolaylı bir işaret yahut müphem bir alamet bulunduğuna inanıyordu. Siper sığınağından tarlaya çıkıyor, lacivert saf bir çiçeğin önünde duruyor, ona uzun uzun bakıyor ve nihayet soruyordu. Evet, sen oradan daha iyi görürsün. Ne de olsa cümle toprağa bağlısın. Bense bir başıma geziyorum. Söyle, hayatta mı Afrodit, değil mi? Ne var ki onun kederi ya da sorusu çiçeği değiştirmiyor, çiçek susuyor ve kendi bildiğince yaşıyordu. Rüzgar otların üzerinden aldırışsız geçiyordu. Belki daha önce Afrodit'in mezarına ya da gülen canlı yüzüne değip geçtiği gibi. Fomin uzaklara, ufukta pir ufak parlayarak süzülen bulutlara bakıyor ve oradan, yükseklerden şimdi Afrodit'in bulunduğu yerin görülebileceğini düşünüyordu. Onun inancına göre doğanın ortak bir düzeneği vardı ve kaybın üzüntüsünü ya da mülkün güvende olmasından duyulan memnuniyeti ona bakarak sezmek mümkündü. Böylece dünyadaki tüm canlı ve ölülerin bağı sayesinde karısı Afrodit'in kaderine, yaşamı ya da ölümüne ilişkin güç sezilir gizli havadisi alabilmeyi diliyordu Fomin. Afrodit, savaşın başlarında Almanlardan doğuya kaçan halkın arasına karışarak kaybolmuştu. Nazar Ivanoviç Fomin'in kendisi o zaman ordudaydı ve sevdiği varlığın kurtuluşu için hiçbir şey yapamazdı. Afrodit, genç, kıvrak zekalı, munis bir kadındı. İz bırakmadan kaybolmuş ya da halkın arasında açlık belasından ölmüş olamazdı. Elbet uzak yollarda bir kazaya yahut tesadüfi bir ölüme çatmış olması mümkündü. Ancak ne doğadan, ne insanlardan, açılmış bekleyen insan kalbine kederli haberi gönderen bir ses ya da ürperti gelmiyordu. Öyleyse Afrodit alemin bir yerlerinde yaşıyor olmalıydı. Fomin, anılara dalıp durdurulmuş ebedi mutluluğun kıpırtısızlığına sığınarak, bir zamanlar başından geçenleri içi sıra tekrarlamaya çalıştı. Hafızasında güneşli küçük şehri, evlerin göz kamaştırıcı kireç duvarları ve kiremit damlarını, koyu mavi göğün altında sıcak bir saadet içinde büyüyen meyve bahçelerini gördü. Öğlenleri genellikle şantiye şefi olarak görev yaptığı yangına dayanıklı yapı inşaatının yakınlarındaki kahveye kahvaltıya giderdi. Kahvede gramofon çalardı. Fomin, tezgaha yanaşıp kendisine lahanayla sosis ve ağzına serbest uçuş yöntemiyle yolladığı için uç adını verdiği tuzlu nohutlardan söyler, ilaveten bir de bira alırdı. Özel olarak biraya bakan kadın içkisini koyar, Fomin biranın akışını takip eder, prensiben sıvının çizgiye değmesini, hacmin boş köpükle doldurulmamasını talep ederdi. Bira köpüğüne karşı verdiği bu günlük mücadelede kendisine hizmet eden kadının yüzüne bir kez olsun dikkatle bakmamıştı ve kahveden çıktığında onu hatırlamazdı. Fakat bir keresinde kadın uygunsuz bir anda yanlışlıkla derinden iç geçirdi ve Fomin tezgahın ardındaki kadına uzun bir bakış fırlattı. O da kendisine bakıyordu. Köpük bardaktan taşmış, oysa hanım eleman dalıp gitmişti. Aldırış etmiyordu. "Stop," dedi ona o zaman Fomin ve ilk kez kadının genç olduğunu fark etti. Yüzü aydınlıktı. Koyu renk ışıltılı gözlerinde dalgınlıkla alaycılık tuhaf bir biçimde birleşmişti. Gür siyah saçları vahşi bir güçle uzuyordu. Fomin bakışını ondan ayırdı ama kadının sureti içindeki bir duyguyu harekete geçirmişti bir kere ve bu duygu onu sonradan mutluluğuna götürdü. Aklıyla, ruh huzuruyla hesaplaşma gereği duymadan onlara ters düşerek. O an masanın üzerindeki bira köpüğüne bakıyor ve tezgahın mermer yüzeyine boş yere yayılıyor olmasını aldırmıyordu. Sonradan, sureti deniz suyu değilse de, başka bir sıvının köpüklerinden doğan Natalya Vladimirovna'ya gülümseyerek Afrodit adını takmıştı. Nazar Ivanoviç Afrodit ile 2,5 yıllık bir ara hariç 20 yıl karı koca hayatı yaşadı. Onları sadece savaş ayırabilirdi. Şimdi ise beyhude yere karısının yazgısını bitkilere ve yeryüzünün cümle iyi mahlukatına soruyor ve hatta aklında aynı sualle gökteki bulut ve yıldız hadiselerine dikkat kesiliyordu. Tahliye edilenlerden sorumlu danışma bürosu Natalya Vladimirovna Fomina'yı çoktandır köşe bucak aramaktaydı ama bulabilmiş değildi. Nazar Ivanoviç'in Afrodit'ten yakın kimsesi yoktu. Ömrü boyunca onunla sohbet etmeye alışmıştı. Çünkü bu düşünmesine yardım ediyor ve yaptığı işe güvenmesini sağlıyordu. Şimdi savaşta Afrodit'le ayrılığının 4. yılında Nazar Ivanoviç Fomin tüm boş zamanlarında karısına uzun mektuplar yazıyor ve Buguruslan tahliyelerine bakan danışma bürosuna yolluyordu ki bu mektuplar bulunduğunda alıcıya teslim edilsin. Savaş boyunca danışma bürosunda bu mektuplardan çok birikmiş olmalıydı. Kimileri bir gün iletilecek, kimileri hiç teslim edilmeden, okunmadan çürüyecekti. Nazar Ivanoviç, varlığına ve bir gün kavuşacağına inandığı karısına sakin ve ayrıntılı mektuplar yazıyordu. Ama şimdilik Afrodit'ten tek bir cevap olsun almamıştı. Fomin'in komutasındaki Kızıl Ordu askerleri ve subaylar, komutanlarına yollanacak mektup kaybolmasın diye postayı özenle takip ediyorlardı. Çünkü kendisi alayda karısından yahut akrabalarından mektup almayan neredeyse tek kişiydi. Mutlu barış yıllarının üzerinden çok zaman geçmişti. Zaten devamlı süremezdi bu yıllar. Çünkü mutluluğun da ayakta kalabilmesi için değişmesi gerekir. Nazar Ivanoviç Fomin savaşta başka bir sevinç bulmuştu. Önceki barışçıl emeğinden farklı ama yine ona akraba, savaştan sonraysa bir emekçi ve savaşçı olarak tecrübe ettiğinden daha yüce bir yaşamı tanımayı ümit ediyordu. Öncü birliklerimiz Fomin'in savaştan önce oturduğu ve çalıştığı Güney kentini kuşattı. Fomin'in alayı yedek kuvvet olarak ilerliyordu ve ihtiyaç duyulmadığından seferber edilmemişti. Fomin'in daha sonra batıya doğru uzun bir sefere çıkacak olan alayı şehrin yakınlarında ikinci kademedeki yerini aldı. Nazar Ivanoviç ilk izin gününde Afrodit'e bir mektup yazdı ve tüm Rus toprakları üzerinde gönlünün en çok meylettiği şehirdeki evine gitti. Şehir top ateşiyle delik deşik olmuş, yangın alevleriyle tutuşmuştu. Sapasağlam yapılar düşman bombalarıyla yerle bir edilmişti. Fomin, arabaların dümdüz ettiği tahıl ekeneklerini, siperlerle yarılmış toprağı ve ateş darbeleriyle yerinden sökülmüş insan yerleşimlerini görmeye alışmıştı. Bunlar savaşın ekinleriydi. Canilerin bir daha asla uç vermemesi gereken cesetleri de, iyi, üretken bir yaşam için doğmuş ama ebedi hatıraya mahkum edilmiş askerlerimizin bedenleri de toprağa ekiliyor, ölümden sonra da hasımlarının üzerinden gözlerini ayırmıyordu. Fomin, meyve bahçesinden geçerek bir vakitler Afrodit'in kahvesinin bulunduğu yere gitti. Aralık ayıydı. Çıplak meyve ağaçları kış için soğumuş, kederli bir rüyada uyuşup kalmıştı. Güzün meyve tutan dallar sıra sıra kurşunla şak edilmiş, kalan ağaç liflerinden çaresizce sarkıyordu. Dallar nadiren sağlıklı bütünlüğünü korumuştu. Birçok ağaçta Almanlar tarafından savunma inşasında malzeme niyetine büsbütün kesilmişti. 20 küsur yıl önce kahvenin, sonrasında evin bulunduğu bina, şimdi bir moloz ve çöp yığını halinde duruyordu. Öldürülmüştü, ölüydü. Rüzgar araziye savuruyordu onu. Fomin bu evin çehresini henüz hatırlıyordu ama yakında, zaman içinde o da silinip gidecek, unutulacaktı. Aynı şekilde Afrodit'in soğuk, büyük, sevgili bedeni de uzakta yabani ota boğulmuş bir tarlada yatmıyor muydu? Cesetlere dadanan mahlukat eşelemiyor muydu onu? Su ve havanın etkisiyle erimiyor, rüzgarla kuruyup savrulmuyor muydu? Tüm yaşam maddesi dünyaya eşit ve iz kalmayacak şekilde saçılsın ve unutulsun diye insan. Çocukken oturduğu varoşa gitti sonra Fomin. İnsansızlık ruhunu üşütüyordu. Geç kalmış ölüm rüzgarı suskun konutların harabelerinde esmekteydi. Ufakken oturduğu, oyunlar oynadığı yeri gördü. Eski ahşap ev temeline kadar yanmış, aşırı sıcaktan ufalanan kiremit, yanık toprak üzerindeki çocukluk yuvasını örtmüştü. Küçük Nazar'ın yaz mevsiminde altında yattığı kabak ağacı kesilmiş, kütüğünün yanında kabuğu çürük, cansız yatıyordu. Fomin bu çocukluk ağacının önünde uzun süre dikildi. Kalbi uyuştu. İçine daha fazla keder almamak için hepten hissizleşir gibi oldu. Sonra Fomin birkaç sağlam kalmış kiremidi toplayıp küçük düzgün bir sıra halinde istifledi. Geleceğin inşaatı için malzeme hazırlar ya da Rusya'yı tekrar ekip biçmek için tohum toplar gibi. Bu kiremit ve civarlardaki tüm kiremitler, eski barış günlerinde Fomin'in burada kurduğu ve uzun yıllar yönettiği atölyelerde üretilmişti. Fomin Bozkır'a gitti. Bir zamanlar orada, şehrin iki vers dışında ilk gölet barajının temelini atmış, onları inşa etmişti. O zaman mutlu bir inşaatçıydı. Oysa şimdi gençliğinin savaşla delik deşik olan tarlası çorak, kasvetli ve ıssızdı. Erimiş ince kar arasından meçhul ot çöpleri şöyle bir görünüyor ve insana karşı kayıtsız, rüzgara boyun eğip sallanıyordu. Toprak baraj, bedeninin orta yerinden patlatılmış, havuz kurumuş, içindeki balıklar ölmüştü. Fomin şehre döndü. Şevçenko Caddesi'ni ve teknik okul bitirdiği Rostov dönüşü kaldığı evi buldu. Ev yerinde yoktu ama bank kalmıştı. Eskiden Fomin'in pencerelerinin altında dururdu. Akşamları bu bankta, önceleri yalnız, sonradan Afrodit'le otururdu. Bu şimdi can vermiş apartmanın sokağa bakan odasında birlikte yaşamışlardı. Dökümhane ustası olan babası, henüz Fomin'in Rostov'da okuduğu sıra vakitsizce ölmüş, annesi ikinci kez evlenmiş ve temelli Kazan'a taşınmıştı. Genç Nazar Fomin yalnız kalmıştı o zaman. Ama güneşin aydınlattığı, çekici insanlarla dolu dünya, sürükleyici gençlik ve çözülmemiş ezeli sırlar dünyası, henüz hal yoluna konulmamış, muhtaç ama Bolşevik işçilerin umudu ve iradesiyle şenlenen dünya. İşte böyle bir dünya bekliyordu delikanlı Nazar'ı. Memleketi ise Birinci Dünya Savaşı'nın ardından aç bir ilaç, çırçıplak uzanmaktaydı önünde. Fomin, Afrodit'le muhabbet ve aşk içinde nice sessiz yaz geceleri geçirdiği banka oturdu. Şimdi önünde yıkılmış boş bir dünya vardı ve en yakın arkadaşı, ihtimal, dünyadan göçmüştü. Ta çeyrek yüzyıl önce aklına koyduklarını devam ettirmek için şimdi her şeyi sil baştan yapması gerekiyordu. Nazar Fomin'in hayatı, gençlik günlerinde işçi sınıfının yaşamının anlamına duyduğu inançla can bulmuş olsa da, herhalde tamamen farklı bir yön alırdı. Belki daha huzurlu ama yılgın ve verimsiz bir hayat sürerdi. Kendine ait bir kadere sahip olur, fakat bir başka kaderden, halka sırf kalbini emanet ederek, tek bir kişiye nasip olandan fazlasını hissedip öğrendiği, cümle insanlığın nefesiyle yaşamaya başladığı bir kaderden bir haber kalırdı. Tek insan tüm varoluşun anlam ve amacını kavrayamazdı. Oysa insan kendisini doğuran halka, onun aracılığıyla da doğaya ve dünyaya, geçmiş zamana ve gelecek umuda sokulduğunda, ruhu beslenmesi gereken gizli kaynağı keşfediyor, böylece davası için gereken tükenmez güce ve yaşamının gerekliliğine dair sağlam inanca kavuşuyordu. Sovyet Rusya o zamanlar kaderinin başlarındaydı. Halk, yüce, dönüşsüz bir yola koyulmuş, kendinden önce kimsenin yürümediği o tarihi geleceğe doğru yol almaktaydı. Tüm umutlarının gerçekleştiğini görmeyi, çalışarak fedakarca ebedi değerleri ve insan yaşamının onurunu keşfetmeyi ve bunları başka halklarla paylaşmayı arzulamıştı. Fomin gençliğinde, Azak Denizi'nde basit bir sahneye şahit olmuştu. Kıyıdaydı. Yelkenli bir balıkçı gemisi, ışıldayan, açık altın rengi göğün eteklerinde mavi denizi yararak yalnız başına uzaklara gidiyordu. Gemi gitgide uzaklaşmaktaydı. Beyaz yelkeni uysal rengiyle güneşi yansıtıyordu ve kıyıdaki insanlar uzun bir süre sihirli ufkun ardında büsbütün yitene dek gemiyi görebilmişlerdi. Nazar o zaman, kendisini seven biri onu peşi sıra gökle yerin ışıltılı boşluğuna davet etmiş de, kendisi varıp gidememiş gibi buruk bir sevinç duymuştu. Dünyanın ve zamanın ötelerine giden Sovyet Rusya'yı da, ışığın ötelerine giderken gözden yiten bir gemi gibi canlandırmıştı o an gözünde. Bir de unutulmuş bir günün öğle ortasını anımsıyordu. Nazar bir çayırdan yürüyor, muhteşem yaban otlarının sardığı bir hendeğe iniyordu. Güneş yükseklerden herkesi yanına çağırmaktaydı. Bitkiler ve mahlukat toprağın karanlığından çıkıp ona misafir olmuştu. Renk renklerdi, her biri başka, kimselere benzemez. Hepsi meşrebince oluşmuş ve toprakta can bulmuştu. Yeter ki soluk alarak, bayram ederek dışarı çıkabilsin, ömrü yettiğince tüm varlıkların toplu buluşmasında yerini alsın. Yaşayanları sevmek ve sonra onlardan tekrar ebediyen ayrılmak için. Genç Nazar Fomin, o zaman evrenin büyük dilsiz acısını duyumsamıştı. Ancak insanın anlayıp, dillendirip üstesinden gelebileceği bir acı ki vazifesi de buydu. Nazar, üzerine düşen insanlık görevine sevinmişti. Yerine getirebileceğini peşiyle biliyordu. Çünkü işçi sınıfı ve bolşevikler, insanoğlunun tüm sorumluluk ve yükünü üzerlerine almışlardı. Ve işçi halk, kahramanca çalışarak, yeryüzündeki anlamını doğru kavramanın gücüyle amacını yerine getirecek ve insanlığın karanlık kaderi hakikatle aydınlanacaktı. Böyle düşünüyordu Nazar Fomin gençliğinde. O vakitler bildiğinden çok hissederdi. Henüz tüm insanların fikrini açık seçik sözlerle ifade edecek durumda değildi. Ancak dünyayı örten ve insan kalbini gölgeleyen loşluğun ebedi bir karanlık değil, sadece gün doğumu öncesi sis olduğunu bilmenin mutlu güveni ona yetiyordu. Nazar Fomin'in Komsomollu ve Bolşevik yaşıtları da yeni bir dünya kurma fikrinin coşkusu içindeydiler. Tıpkı Nazar gibi onlar da Lenin tarafından insanoğlunun evrensel kahramanlığına katılmaya çağrıldıklarına inanmışlardı. Yeryüzünde nihayet hakiki yaşam başlasın, insanların uzun tecrübeler ve sabırlı mülahazalarla korudukları tüm umutları gerçekleşsin diye. Üstelik asırlık emekleri ve ölüme verdikleri kurbanlarla bunu hak etmişlerdi. Nazar Fomin, Rostov-na-Don'daki meslek okulunu bitirince memleketine, yine bu şimdi yapayalnız oturduğu şehre dönmüştü. Ardından inşaat teknisyeni olmuş ve yaşamının çalışma evresi başlamıştı. Maddi, gri ve sıradan şeylerin tümünü o kadar ciddiye almıştı ki, bu şeyler gözünde manevileşmiş, çalışma tutkusunu beslemişti. O sıralar gerçekten ulvi olan her şeyin salt günlük ihtiyaçtan duyduğunun bilincinde miydi, anımsamıyordu şimdi. Fakat bu maddi olanı manevi olana dönüştürme işini kendi elleriyle gerçekleştiriyor ve devrimin haklılığına inanıyordu. Zira onu yapan da kendisiydi ve halkın kaderi üzerindeki etkisini görüyordu. Nazar Fomin, önceleri ilçede yangına dayanıklı köy yapıları atölyesini yönetiyordu. Önemsiz bir mevki sayılırdı bu. Gel gelelim bu iş ona ilham verdi. Nazar onu kalbine bir görev değil de varoluşun anlamı gibi buyur etti ve zanaat atölyesinde ürettikleri ilk kiremit mamule tutkulu gözlerle baktı. Okşadı bu ilk kiremit levhayı, kokladı. Akşamleyin ve sabah tekrar incelemek için kaldığı odaya götürdü. Sazın yerine köy evlerinin damlarını uzun yıllar örterek onları yangınlardan koruyacak denli iyi ve sağlam mıydı bakalım. Yine o zaman Zemstvo kaynaklarından bölgesindeki yangın istatistiğini öğrenmişti. Kiremidin saz çatının yerini alması halinde köylüler, ateşin verdiği zarardan tasarrufla söz gelimi bir 3 yıl sonra her köyde bol ve sağlıklı su veren artezyen kuyuları açabilir ya da başka bir şey inşa edebilirdi. Sonraki 3-4 sene içinde yine kiremidin ateşten kurtardığı parayla bir yerel elektrik istasyonuyla değirmen ve tahıl ayıklayıcı kurulabilirdi. Nazar Fomin bu hesaplardan dolayı kiremit levhaya hiç sıkılmadan uzun uzun bakabiliyor, onu nasıl daha sağlam ve ucuza üretebileceğini düşünüyordu. Kiremit o sıralar onun duygusu ve kaygısıydı. Kitabın ve dost insanın yerini tutuyordu. Sonradan hiçbir nesnenin insanın yerini tutamayacağını anladı ama gençlikte insanı tahayyül etmekte yetiyordu ona. İnsanların sadece umutlarla ve kaderlerinin değişeceğine dair beklentiyle yaşadıkları zamanlar olur. Ancak geçmişe duyulan hasretin yaşayan nesli avuttuğu zamanlar vardır. Bir de mutlu zamanlar vardır ki, yeryüzünün tarihi gelişimi insan yüreklerindeki kıpırtıyla denk düşer. Nazar Fomin, halkın mutlu zamanlarının insanıydı ve başlarda birçok akranı ve yoldaşı gibi tüm dünyaya yavaş yavaş yayılacak uysal bir sevinç, barış, kardeşlik ve saadet çağının geldiğini düşünüyordu. Bunun gerçekten böyle olması için sırf inşa etmek ve emek vermek yeterliydi. O zamanlar buna inanıyordu genç adam Fomin. Ve Nazar Fomin kendisine karısı Afrodite olan aşkından ve sadakatinden bir ruh huzuru kurdu. Böylece insanın yaşamını gerçi tatlı tatlı ama faydasızca israf edebileceği şehvani dünyanın karanlık tarafına kendisini çeken tüm muğlak tutkularını dindirdi, gücünü işe ve kalbini fetheden düşünceye, insanı tüketmeyen, aksine tekrar ve aralıksız dirilten ve artık onun için zevk haline gelen, vahşi ve yorucu değil, sessiz iyilik gibi uysal olana, hizmete verdi. Nazar Fomin, o sıralar kendi neslinin tamamı gibi, evvelce sefil, dağınık, net bir ortak anlamdan yoksun halde bulunan dünyaya ruh vermekle meşguldü. Çalışma yaşamının başında Fomin, yangına dayanıklı kaplamalar için kiremit yapıyordu. Sonra yükümlülükleri arttı, kısa sürede kasaba konseyinin başkan yardımcılığına seçildi. Bunun anlamı kasaba ve civarındaki tüm inşaatların baş mühendisi olduğuydu. O zamanlar bu şehir henüz ilçe ve nahiye merkezi olan bir kasaba sayılıyordu. Fomin, kurak bozkırda hayvanların su varılması için barajlar kuruyor, kasabalarda halkla, betonla sağlamlaştırılmış kuyular kazıyor, tüm civarda yöreye has taşlarla yollar döşüyordu ki, düzenin fakirliği çeşitli yöntemlerle aşılsın ve köylünün yalnız ruhu halkın bütünüyle buluşsun. Gel gelelim henüz o zamanlar daha esaslı bir şeye de kafa yoruyor, hatta rüyalarında bile ona mutluluk ümidi veren aynı fikri büyütüyordu. Fomin, 2 yıl boyunca hazırlandı bu işe, ta ki bölge yürütme komitesi başlaması için ona güvenene kadar. Kasabada bir elektrik istasyonu kurmayı, elektrik ağını oradan tüm nahiyeye, ilçeye adım adım genişletmeyi tasarlıyordu. Böylece halka kitap okuması için ışık, işinin hafiflemesi için makine gücü ve kış günleri konutların ve hayvan barınaklarının ısıtılması için sıcaklık verilecekti. Bu basit hayalin gerçekleşmesiyle milletin yaşam tarzı bütünüyle değişmiş olacak, böylece insan yoksulluk ve acıdan, kemiklerine kadar ezen ama yine de güvenilmez, refah yüzü göstermeyen emeğin ağırlığından kurtulduğunu hissedecekti. Vakti zamanında yoldaşlarıyla birlikte kurdukları, şimdi yıkık dökük bu şehrin harabeleri ortasında otururken, Albay Fomin'in yüzünden hatıra gölgeleri geçiyordu. Anılar yüzüne bazı tebessüm, bazı üzüntü, bazı çoktan geçip gitmiş şeylerin dingin hayalini nakşediyordu. Kurmuştu elektrik istasyonunu. Nahiye Politik Eğitim Kulübü'nde günün koşullarına göre kuvvetli denebilecek gerilim teçhizatının kullanıma açılması şerefine balo verilmiş ve Afrodit, elektrik ışığıyla aydınlanan baloda 3 harmonikadan oluşan orkestranın müziğiyle dans etmişti. Nazar'ın kendisinden daha mutluydu çünkü. Kocasının işi yolunda gitmişti. Fomin'in inşaatı yürütmesi hiç de kolay olmamıştı. Nahiyeye bütçeden küçük bir pay ayrılmıştı. Bu nedenle tüm ahaliye elektriğin faydasını açıklamak gerekiyordu ki, halk istasyon ve elektrik ağı inşaatına emeğini ve kenara koyup biriktirdiği paraları yatırsın. Bunun için Fomin, 34 ayrı köylü elektrifikasyon ortaklığı örgütlemiş ve onları bir nahiye birliği çatısı altında toplamıştı. Bu iş çok yürek, endişe ve telaşlı emek istemişti ondan. Yetim bir köylü kızını anımsıyordu. Yevdokia Remeyko. Ana babası ona küçük bir genç kız çeyizi bırakmıştı. Yevdokia bu çeyizi olduğu gibi kendi hissesine yatırmış ve istasyon binasının inşaatında ikinci sınıf marangoz olarak çoklarından daha gayretli ve istekli çalışmıştı. Şimdi Yevdokia Remeyko hala şu dünyadaysa geçkin bir kadın olmalıydı. Fakat genç olsaydı herhalde Kızıl Ordu'ya girer yahut partizan müfrezesinde savaşırdı. Fomin, o zaman kendisiyle çalışan daha pek çok kişiyi hatırladı. Köylü erkekleri ve kadınları, kasaba halkını, ihtiyarları ve delikanlıları. Tüm samimiyetleri ve iyi niyetiyle, olanca maharetlerini ortaya dökerek yeryüzünde yeni bir dünya kuruyorlardı. Saklı kalmış, bastırılmış yetenekleri ortaya çıkmış, makul, bereketli bir çalışma içinde gelişmeye başlamıştı. Ruhları, hayatı kavrayışları aydınlanıyor, büyüyordu. Bitkilerin, kaldırım taşlarının söküldüğü toprakta büyümesi gibi. İstasyon henüz tamamlanmamış, donatılmamıştı. Ama Fomin görüyordu ki, onu kuranlar, yani tarlalarda tahıl için ter döktükten sonra gönüllü olarak inşaatta çalışan köylüler, kendilerini işe kaptırmış, sayesinde birbirlerine de ilgi duymuş, elektrik üretimi için makineler yapan işçi sınıfıyla aralarındaki bağı hissetmişlerdi. Böylelikle kalplerinin sefil yalnızlığı da geçmiş, tüm meçhul dünyaya karşı besledikleri bencil hane kayıtsızlığı ve korkudan kurtulur olmuşlardı. Aslında her insan içten içe avlusundan, yalnızlığından çıkıp tüm evreni görmeyi ve tecrübe etmeyi arzular. Fakat bunun için herkesin erişip hakkından gelebileceği yollar bulmak gerekir. İhtiyar köylü Yeremeyev, o zaman Fomin'e bu meseleyle ilgili muğlak fikrini şöyle ifade etmişti. Duymaz mıyız sanırsın, Nazar Ivanoviç, Sovyet iktidarının bize yaşam rızkı verdiğini, harekete geç gibisinden, şen ol, iyinin de kötünün de hesabını sen ver. Bundan böyle yeryüzünde yoldan geçen bir yabancı değilsin. Eskiden nasıldı ya hayat? Ana rahminde yatarsın, kendinden haberin yoktur. Dışarı çıktın mıydı, dert tasa yapışır yakana. Kulüben olur sana bir kazamat. Işık mışık yoktur. Öldün diyelim, tabutunda uslu uslu yatacak, var olduğunu unutacaksın. Her yer daracıktı bize, Nazar Ivanoviç. Rahmi de, kazamatı da, mezarı da. Bayılmış gibiydik. Herkesin de herkesle bir derdi vardı. Şimdi ise herkes herkese yardımcı. İşte Sovyet iktidarı ve iş ortaklığı dediğim böyle olur. Neredeydi şimdi o ihtiyar Yeremeyev? Belki de yaşıyordu bir yerlerde. Ama düşük ihtimal, çok zaman geçmişti. Elektrik istasyonunun ömrü pek uzun olmamış, işletilmeye başlamasından 7 gün sonra yanmıştı. Nazar Fomin o sırada kasabanın 40 verst dışındaydı. Dubrovko çiftliğinin önündeki güz taşkınıyla yıkılan baraja bakmaya ve yeniden kurulması için gerekecek iş yükünü hesaplamaya gitmişti. Ulakbaşıyla gönderilen yangın haberini aldığındaysa derhal geri dönmüştü. Kasabanın kenarında, daha dün elektrik istasyonunun samanlı kireçten yeni binasının bulunduğu yer şimdi boştu. Her şey küle dönmüştü. Geriye bir tek makinelerin, dikey motor ve jeneratörün, ölü metal bedenleri kalmıştı. Sıcaktan ötürü motorun bedeninde tüm bakır parçalar akıp gitmişti. Rulmanlar ve demir iskelet bir gözyaşı deresi gibi temelin üzerine akmış ve donmuştu. Jeneratörün kontak bilezikleri erimiş ve şişmişti. Sargı duman olup uçmuş, bakır külliyen suyunu çekmişti. Nazar Fomin, yanmış hassas parçalarının kör deliklerinden kendisine bakan ölü makinelerinin başında dikilmiş ağlıyordu. Fena bir rüzgar, maruz kaldıkları sıcaktan bükülen demir tabakaları dertli dertli tıkırdatmaktaydı. Fomin, yaşamının bu kederli anında gökyüzüne bakmıştı. Tepesinden somurtkan havanın kovaladığı kara güz bulutları geçiyordu. Yukarısı iç sıkıcıydı. İnsana merhametten yoksundu. Çünkü tabiat büyüklüğüne rağmen yalnız mı yalnızdı? Kendinden başka bir şeyi bildiği yoktu. Sadece ateşte yanmış bu yerde başka türlü bir şey, birbirine merhamet eden insanların yarattığı bir dünya vardı. Yüce yaşam umudu, küçük bir alanda da olsa gerçekleşmişti. Tüm o çetin, kendi kendine eziyet eden doğayı değiştirme ve canlandırma umudu da. Tüm doğada muhtemelen yalnızca insanın yüreğinde ve bilincinde vardı bu. O da her insanda değil. Yazgısını bu şekilde kavramanın yolunu fedakarlıkta, davada ve devrimde ilk keşfetmiş insandı. Demek dünyanın dev boyutlarına bakarak böyle de küçüktü bu hayırlı güç. Üzerine titremek gerekiyordu. Nazar Fomin için hüzünlü bir dönemin başlangıcıydı. Soruşturma yetkilileri ona istasyonun tesadüfen ya da ihmalkarlıktan yanmadığını, habis kimselerin eliyle yakıldığını bildirmişti. Fomin bunu hemen idrak edememişti. Nasıl oluyordu da herkesin yararına olan bir şey nefret doğuruyor ve bir canavarlığa sebebiyet veriyordu? İstasyonu yakan kişiye bakmaya gitti. Suçlu, görünümü itibariyle sıradan bir insan gibi geldi ona. Yaptığından pişman değildi. Fomin, sözlerinde tatmin olmamış bir nefret sezinledi. Suçlu, mahkumiyette de ruhunu bu nefretle besliyordu. Fomin şimdi yüzünü ya da sözlerini anımsamıyordu ama kendisine, yok edilmiş halk yaratısının başlıca kurucusuna karşı duyduğu aleni kin, bir de davranışını, aklını ve vicdanını tatmin etmek için gerekli bir eylem olarak açıklayışı aklında kalmıştı. Fomin, o zaman suçluyu konuşmadan dinlemiş ve kelimelerle değil ama işle fikrini değiştirebileceğini anlamıştı. Mümkündü bu. Gel gelelim suçlu, işin nihayete erdirilmesine asla fırsat vermez, daima kendisinin kurmadığı şeyi baştan yıkıp yok ederdi. Fomin, alemde ya hiç var olmadığını ya da devrimden sonra mecalsiz ve zararsız bir halde yaşadığını zannettiği varlığı görmüştü. Oysaki bu varlık öfkeli bir yaşam sürdürüyordu. Üstelik hakikatine inandığı bir akla sahipti. O zaman Fomin'in tüm yeryüzünün yakın bahtiyarlığına duyduğu inanç kuşkuyla zedelenmişti. Aydınlık geleceğin resmi zihninde sisli ufuklara doğru uzaklaşmıştı sanki. Ayaklarının altına ise yine gri, sert, geçilmez toprak serilmişti. Hem de öylesine yakın, ulaşılır zannedilen o ışıltılı dünyaya varmak için daha çok arşınlamak gerekecekti onu. Köylüler, elektrik istasyonunun kurucuları ve hisse sahipleri bir toplantı düzenledi. Toplantıda Fomin'in söylediklerini dinlediler ve ortak acılarını gizlemeden susup düşüncelere daldılar. Sonra Yevdokiyo Remeyko çıktı ve çekinerek para toplayıp yanan istasyonu yeniden kurmak gerektiğini söyledi. Bir ya da bir buçuk yıl içinde, hatta belki çok daha önce her şeyi kendi elleriyle baştan kurabileceklerini söyledi. ''İyi misin sen kız?'' diye yanıtladı onu neşelenen bir köylü oturduğu yerden. ''Kim bilir kim? Çeyizin birini ateşe attın. Diğerini de mi yakacaksın? Böyle giderse mezara kadar evlenemezsin ha. Kalıklar gibi solup gidersin.'' Devlet Sigorta Kurumu'nun yangın için ne kadar vereceğini, devletin ne kadar ikraz edeceğini, çalışarak edindiklerinden ne kadar eklemek gerekeceğini görüşen hissedarlar, istasyonu ikinci kez inşa etme işini ortak bir dava olarak önlerine koydular. ''Elektrik söndü,'' dedi fıçıcı esnaf Yevtuhov. ''Ama biz sönmek bilmeden yaşamaya devam edeceğiz. Sana da, Nazar Ivanoviç, hepimizin tasfiyesi odur ki, kategorik olarak her şeyi tas tamam eski plana ve ölçüye göre yapasın.'' Yevtuhov, büyük küçük tüm işlerin yapımını kategorik olarak tavsiye etmeyi severdi. Kendi de kategorik ve devrimsel yaşardı ve yuvarlak top varili icat etmişti. O vakit Nazar Fomin'in kararan ruhuna sıcak bir ışık dokunmuştu. Ne yapması, ne demesi gerektiğini bilemeyerek Yevdokiya Remeyko'ya dokunmuş ve insanlardan utanarak onu yanağından öpmek istemiş fakat ancak kulağının üzerindeki koyu renk saçlarından öpmeye cesaret edebilmişti. Böyle olmuştu işte. Dipdiri mutluluk hissi, Remeyko kızın saçlarının kokusu. Uysal hali halen canlıydı Fomin'in hatırında. Ve Nazar Fomin elektrik istasyonunu hem de ateşe can verenin iki katı güçlüsünü eski yerinde yeniden kurdu. Bu işe hemen hemen iki sene harcandı. Bu süre zarfında Afrodit, Nazar Fomin'i terk etti. Başkasını, Moskova'dan radyo merkezinin montajı için gelen bir mühendisi sevmiş, ve ikinci bir evlilik için ona varmıştı. Fomin'in köylüler ve işçi halk arasında nice arkadaşları vardı ama sevgili Afrodit'i olmayınca kendini yetim gibi hissetti. Kalbi yalnızlıktan buz kesti. Eskiden daima sadık Afrodit'inin bir tanrıça olduğunu düşünürdü. Şimdi ise o, ihtiyacı, yeni bir aşk sefasına duyduğu gereksinim, neşe ve zevke bağımlılığı içinde zavallıydı. Tüm bunlar iradesinden, onu daima seven yegane kişiye sadakatten ve onurlu bir duruştan güçlüydü. Ne var ki ayrılmalarından sonra da Nazar Fomin'in gönlü Afrodit'ten geçmedi. Onu eskisi gibi seviyor, acıya dönüşen duygusuyla savaşmak istemiyordu. Evet, koşullar karısını ondan koparmış fiziksel olarak uzaklaştırmıştı. Fakat birine yakından sahip olmak ve yanı başındayken sevinmek şart değildi. Sevdiğini kalbinin daimi sakini olarak duymakta kâfiydi. Tabii bu yakın, doyurucu kucaklayıştan daha zor ve eziyetliydi. Çünkü aldırmayana duyulan sevgi sırf kendi sadık gücüyle karşılığında hiçbir şeyle beslenmeden yaşar. Peki Fomin ve ülkesinin diğer insanları dünyayı daha iyi bir yazgıya eriştirmeyi, üzerinde egemenlik kurmak ya da sonrasında onu mülkleri gibi kullanmak için mi istiyorlardı? Fomin, o sıralar çözümsüz kalmış garip bir düşüncenin de aklına takıldığını anımsayıverdi. Afrodit'le ayrılığında kötücül bir gücün yeniden yaşam yoluna çıktığını hissetmişti. Kaynağı itibariyle bu güç, belki de elektrik istasyonunun yanmasına yol açan gücün ta kendisiydi. Olaylar arasındaki farkı kavruyor, bağlantısız olduklarını görüyordu. Ama işte ikisi de yaşamını aynı acımasızlıkla yıkmıştı. Ve ikisine de direnmesi gereken aynı kişiydi. Belki de asıl kendisi Afrodit'e karşı suçluydu. Kötülüğün istemeden, yanlışlıkla ve sezilmeden, hatta insan karşısındakine iyilik etme niyetiyle çırpınırken yapıldığı olmaz mıydı? Galiba her kalp diğerlerinden farklı olduğu için böyle oluyordu. Kimi iyiliği alıp tas tamam kendi gereksinimi için harcıyor ve iyiden kimseye bir şey kalmıyordu. Kimi kalpse kötüyü bile kendine ve başkalarına yarayacak, iyiye ve güce dönüştürmeye kadirdi. Afrodit'i yitirdikten sonra Nazar Fomin anlamıştı ki, eskiden tahayyül ettiği şekliyle ortak saadet ve yaşam zevki ham hayaldir ve insanın hakikati, gerçek saadeti onda değildir. Acısını yener, mahvına yol açabilecek şeye katlanır, yıkılanı tekrar ayağa dikerken Fomin, kötülükten de, rastlantılardan da bağımsız hür bir sevinç duyuverirdi. Önceden nasıl sap olduğunu kavradı. Mizacı felaketlerde olgunlaşarak sertleşmeye, yaşam yolunu kesen taştan acıyı yenmeyi ve işlemeyi öğrenmeye başladı. O zaman evvelce önünde sarih ve erişilir uzandığını zannettiği dünya, gizemli, uzak bir alacakaranlığa doğru yayıldı. Gerçekte karanlık, kederli yahut korkunç olduğundan değil, her yönüyle daha yüce olduğundan ve bir bakışta her köşesini ne insan ruhunda ne de alelade vüsatta görmenin imkansızlığından. Ve bu yeni tahayyül, Fomin'i eskiden insanların uğrunda yaşadıkları tek şey olduğunu düşündüğü o sefil saadetten daha fazla tatmin ediyordu. Ne var ki Fomin ve mensup olduğu nesil o vakitler henüz Sovyet Rus halkının yeni yaşam yolunun başında bulunuyordu. Nazar Fomin'in o sıra başına gelen her şey çetin kaderine bir girizgah, toy bir insanın ilk kez sınanışı, halkının icrasına giriştiği kaçınılmaz tarihi davaya bir hazırlık mahiyetindeydi. Aslına bakılırsa, kişinin sırf kendisi için istediği mutlulukta bayağı ve eğreti bir şey vardır. İnsan fedakarlıkla, kendisini doğuran halka karşı görevini yerine getirmekle insan olur. Erişebileceği en büyük doyum, hiçbir felaketin, acı ve çaresizliğin imha edemeyeceği hakiki sonsuz mutluluk bundadır. Fakat o zaman Fomin, dertlerinin sebep olduğu kederi saklayamıyordu ve yanında onu dava arkadaşı gibi görüp seven insanlar olmasaydı, belki de hepten cesaretini yitirir, toparlanamazdı. ''Kendine gel'' demişti ona yakın bir yoldaşı, anlamanın üzüntüsüyle. ''Kendine gel artık. Ne bekliyordun ki? Sevinç ve gerçeği hazır mı sunacaklardı bize? Onları kendimiz yapmalıyız. Zira yeryüzünde hayatın anlamını kuran partimizdir. Partimiz, insanoğlunun muhafız alayıdır. Sen de muhafızsın.'' Parti, mesut buzağlar değil, büyük savaş ve devrimler çağı için kahramanlar yetiştirir. Önümüzdeki hedefler giderek büyüyecek, alemin ucuna değin tüm ufukları seyredeceğimiz dağlara tırmanacağız. Ne diye sızlanıp bunalıyorsun? Yaşa işte bizimle. Sıcaktan tek anladığın evdeki ocakla karın mıdır senin? Akıllı adamsın, bilirsin. Bize kendini esirgeyen mecalsiz mahlukat lazım değil. Devir başka bir devir. Fomin, muhafız alayı lafını ilk kez o zaman duymuştu. Hayatı sürüp gidiyordu. Karısı, ikinci eşinin ihanetiyle gururu kırılan Afrodit, bir karşılaşmalarında Nazar'a, keder içinde yaşadığını, onu özlediğini, sadece sevinmeyi dileyip görev, sorumluluk nedir bilmeyişinin hayatı yanlış anlamasından kaynaklandığını söyledi. Nazar Fomin, Afrodit'i suskun dinledi. Kıskançlık ve incinmiş onur içinde hala diriydi. Bastırılmış, neredeyse suspus ama canlı. Ölümsüz mahluklar gibi. Ne var ki Afrodit'in yüzünü görünce duyduğu sevinç, ona doğru çarpan kalbin yakınlığı bir çare kederini öldürmüştü. Ve iki küsür yıllık ayrılığın ardından Afrodit'in ona uzattığı eli öptü. Yaşamın yepyeni seneleri birbirini izliyordu. Koşullar Fomin'i çok defalar bir kurbana çevirmiş, ölümün eşiğine sürüklemişti. Fakat ruhu çaresizlik ya da yılgınlığa kapılıp tükenmiyordu artık. Kendisini usul ve kuvvetli bir şekilde ileri, kahramanlık yazgısına iten büyük eli devamlı hissederek yaşıyor, düşünüyor ve çalışıyordu. Yine kendisini kuvvetle ileri iten aynı büyük el onu ısıtıyor ve sıcaklığı kalbine değin işliyordu. ''Hoşça kal Afrodit'' dedi Nazar Fomin yüksek sesle. ''Şimdi nerede olursa olsun, ölü ya da diri, yine de burada, bu ıssız düşmüş şehrin toprağında adımlarının izleri duruyordu. Bir zamanlar elinde tutup parmaklarının sıcaklığını bıraktığı eşyalar kül halinde de olsa duruyordu. Dünya nasıl derinden değişirse değişsin, Afrodit'in ömrünün tamamıyla yok olmayan belli belirsiz izleri her yere sinmişti. Fomin'in Afrodit'e karşı beslediği duygu, mütevazılığı içinde onun bir zamanlar burada nefes alıp verdiğini, memleket havasının hala dudaklarının dağınık sıcağını, yitip giden bedeninin uçuk kokusunu taşıdığını düşünmesiyle bile tatmin oluyordu. Zira dünyada iz bırakmadan yok olmak diye bir şey yoktu. ''Hoşça kal, Afrodit. Seni şu an sadece hatıramda duyuyorum. Ama şöyle boylu boyunca da görmek isterdim. Canlı ve sağlam.'' Fomin banktan kalktı. Şimdi insanın bir ucundan diğerine rahatlıkla görebileceği, harabelerinin içine göçmüş şehre baktı. Onu selamladı ve alayına geri döndü. Sabrı belleyen kalbi ebedi ayrılığa bile katlanabilirdi belki. Varlığının sonuna değin sadakatini ve bağlılık hissini de koruyabilirdi. İçten içe ise her tür işin ve kahramanlığın üstesinden gelebilecek bir askerin gururunu duyuyordu Fomin. Betona ve toprağa sinmiş düşmanı kovalarken ruhunun çaresizliğini ümide, ümidi ise başarı ve zafere dönüştürürken mesuttu. Emir ve Rahşap mutfak masasının üzerindeki küçük stearin kandili yaktı. Fomin kaputunu çıkarıp Afrodit'e mektup yazmak üzere oturdu. ''Sevgili Natasha, bana inan ve nasıl ki ben seni daima anıyorsam, sen de beni unutma. İnan bana, her şey olması gerektiği gibi olacak. Ve biz yine ayrılık nedir bilmeden yaşayacağız. Seninle doğuracağımız şahane çocuklarımız olacak daha. Onlar ki kalbimi sana karşı büyük bir hasretle doldurup sıkıştırıyorlar.'' Son.